Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, mindenkit hatalmas szeretettel üdvözlök itt vasárnap este. Véget ért a hét, és hát ezt a csodálatos hetet levezetjük egy kis Daisy-vel, hiszen mostanában ismét visszatértünk Csernarusra, és van is egy karakterem, akit életben kell tartanunk, úgyhogy nem is nagyon húzom az időt, hanem szépen átváltunk a játék nézetre, és hamarosan ismét találkozhattok Denzellel, aki ugye a karakterem, aki, hogyha jól emlékszem, akkor most már ez a harmadik adás, amiben Denzelt sikerül életben tartani, és legutóbb ugye letettük itt egy ilyen helyszínen, és egész jól fel van szerelve a mi Denzelünk. Például van neki fejlámpája, hogy ti is lássatok valamit a játékból, miközben játszom. Tehát, hogy örületesen jó a helyzet, és hogyha jól emlékszem, akkor legutóbb, amikor itt jártunk, akkor még kaját is készítettünk bizonyám a jó öreg Denzelnek. Úgyhogy mielőtt kilépek az ajtón, gyorsan meg is etetjük Dencit, Dönci Dencit, amit láthatjátok, egyébként még a kemény stukkereim is vannak, ugyanis az előző alkalommal, mikor játszottam, akkor konkrétan akkor kezdődött a, amikor elkezdődött a játék, rögtön találkoztam egy elhagyatott katonai konvojjal, és ennek az elhagyatott katonai konvojnak a járművei között találtunk csuda király fegyvereket. Úgyhogy itt vagyunk most kinn, itt a szabadban, és talán most nincs is annyira. Ha szerencsénk van, akkor éppen jön fel a nap. Ha nincs szerencsénk, akkor pont megy le a nap, és megnézem itt ezt a táblát, hogy pontosan hol vagyunk, kis térképen ellenőrzöm, és ez Dolina, hogyha nem tévedek, és ez azt jelenti, hogy valahol itt lennie kell egy ösvénynek, ami felvezet minket egy ilyen katonai, nem is katonai, hanem egy ilyen táborba, amit nagyon szeretünk, mert hogy a táborban mindenféle királyvadász cuccokat lehet összeszedni. Most már csak az utat kellene megtalálnom, ami valahol itt van. És akkor oda ellátogatunk, aztán elindítjuk a nagy kalandunkat. Nagy kalandunkat itt az éjszakában, és próbálom megtalálni ezt az ösvényt, ami felvezet oda, ahova gondolom, hogy fel kéne jutnom, és most próbálom megtalálni a házikókat, amik, próbálom itt a térképen belőni, hogy hol vagyok. Kérlek szépen, ő itt nem Denzel Washington, tehát hogy nem ez a hivatalos neve, hogy Denzel Washington, hanem hogy is neveztük el? Denzel. Volt neki egy neve, de mi volt neki a neve? Denzel. Hú, Rory, segíts nekem, mi volt a neve ennek a jó embernek? Mi volt a neve? Volt neki még két neve a Denzelen kívül, de nem emlékszem pontosan, hogy micsoda. Denzel Armageddon, ez az, így van. Denzel Armageddon egyébként a becsületes neve a karakternek. Denzel Armageddon, valóban, most már emlékszem én is. És próbálok rájönni, hogy hol is vagyok valójában. Próbálom belőni a térképen. És nem ott vagyok egyébként, ahol gondolom, hogy vagyok. Ez az igazság. Na, elkezdett esni az eső, természetesen, hiszen mi más történhetne a Daisy-ben, mint hogy a nyakunkba szakad az eső, és itt tényleg próbálom megtalálni ezt az utat, ami felvezet a táborhoz, amit keresek, de még egyelőre, még abban sem vagyok biztos, hogy egyébként tényleg ott vagyok, ahol gondolom, hogy vagyok. Szóval. De ott vagyok. Ott vagyok, ahol lenni szeretnék. Csak hogy valahogy a térkép, mint hogyha nem úgy lennének a térképen a dolgok, mint ahogy én gondolom, hogy vannak. Most egy picit meg vagyok zavarodva, ami, hát lássuk be, tőlem nem annyira meglepő. Isten igazából, néha össze szoktam zavarodni játék közben. Közben egyébként, Isti, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, és újfent hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Isti, Zsófi, Rori, Ati, anyukám is itt van velünk T-Max, itt van velünk Attika, itt van velünk Kokanoid, szevasztok srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy benéztetek a ma esti streamre, és föl is kapcsolom a fejlámpát, hogy tényleg lássatok is valamit a játékból, és próbálom egyébként megfejteni, hogy hol vagyok. És most már van egy sanda gyanúm, de azért még nem vagyok 100%-ig biztos benne. Úgyhogy most megpróbálom belőni magam a térképen, miközben szép lassan elázom, és közben látom egyébként, hogy T-Max kérdezi, hogy most hogy van, pontosan lehet-e már crossplaybe játszani. Én nem tudok róla egyébként, hogy a Daisy-t lehetne crossplaybe játszani, tehát hogy továbbra is az van, hogy PlayStation-on a PlayStation-öseken játszol, Xboxon az Xboxosokkal játszol, PC meg a PC-sekkel játszol, tehát hogy nincsen cross-platform, és őszintén szólva én nem is emlékszem rá, hogy ezt erről bármit nyilatkoztak volna a fejlesztők, hogy lesz itt olyan, hogy majd a platformok között átjárás lesz, ami még azt mondanám, hogy talán Xboxon, és talán Xboxon és PlayStationon működhetne, azt viszont elképzelhetetlennek tartom, mármint hogy a konzolosokkal szemben elég nagy kicseszés lenne, hogyha PC-s játékosokkal ellen játszhatnának, mert az itt az instant halál lenne, én azt gondolom. Ott egy pipi. De most van elég húsam, úgyhogy most nem fogok vadászni a csirekre. Lehet egyébként, hogy a térképnek, hát egy jó helyen vagyok, csak rossz irányban kutyagolok. Aha. Na itt kellene valahogy most belőnöm, hogy hol vagyok. Ezt kellene megtalálnom a térképen, hogy hol van ez a hely, ahol most vagyok. Kicsit elveszett vagyok még mostanában a Daisy-ben, hiába játszottam megint jó pár órát az elmúlt hetekben, de hogy még egy kicsit mindig elveszettnek érzem magam. De lesz ez még jobb is, biztos le vagyok benne. De most konkrétan tényleg szeretnék megtalálni egy biztos pontot a térképen, ami alapján... Ami alapján be tudom lőni, hogy pontosan hol is vagyok. Ez most az őrületesen nagy tervem, hogy így rájövök, hogy hol az Istenben mászkálok a térképen. Közben Zsófi jelzi, hogy lement sárgába a kaja, valóban, majd mindjárt megállok valahol, aztán adok enni Dencelnek, hogy nehogy aztán itt éhen halljunk. Mennyire hülyén vennék ki magát, hogy itt van egy tök jó felszerelt dencelünk, aztán kipurcan itt nekem éhhalálban. Szevasz Balázs! Megérkezett hozzánk Pancake Speedy, és szép estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy benéztél hozzám! És hát természetesen ma este is Daisy a program. Legutóbb ugye egyébként beszélgetős műsorom volt. Mikor is? Szerdán, Lampert, szerdán? Nem, csütörtökön. Vagy szerdán? Na mindegy, a legutóbbi adás az ugye ilyen speciális adás volt, hiszen Lampert Benedekkel beszélgettünk több mint 2 óra hosszán keresztül, méghozzá arról, hogy milyen is ez a játék, fotózás, és hogyan lehet ebből karriert építeni, hogyha esetleg valaki lemaradt róla, még vissza lehet nézni egyébként a Twitch-en, illetve természetesen már feltöltöttem a YouTube-ra is, úgyhogy két helyen is visszanézhető az adás, és egyébként szerintem elég jól szórakoztunk, mármint hogy tök jót beszélgettünk, jó sokáig, tök érdekes volt szerintem a téma, nézőközönségünk is akadt szép számmal, úgyhogy abszolút azt mondanám, hogy sikersztori volt az a stream. Azt leszámítva egyébként, hogy jött egy elég nagy botsereg, és ilyen nem tudom, legalább 300 bot bekövetett, amivel az volt a legnagyobb baj, hogy beakadt a hang. Tehát, hogy beakadt a hangja a folyamatosan regisztráló játékosoknak, és nagyon hosszú időn keresztül kikapcsolhatatlanul folyamatosan ment a háttérben a jelzés, hogy valaki feliratkozott, és az borzasztóan idegesítő volt. De túléltük. Várjunk már. Ó, most nézem, hogy eddig teljesen rossz irányba voltam. Na mindegy, akkor most megyek, azt hiszem, jó irányba, jól van. Hát ezt is megértük. Fogalmam sincs, hol vagyok, de most már azt hiszem, hogy tudom, hogy merre kell menni, hogy tudjam, hogy hol vagyok. Csütörtökön volt a beszélgetés, köszi szépen, Rory. Igen, teljes időzavarban vagyok, mert hogy a hét elején még Barcelonában voltam, ugye Barcelonában kedden jöttem haza, aztán igen, valóban csütörtökön volt a beszélgetés, és igen, most pedig vasárnap van, tegnap dolgoztam, mindegy, teljesen szét vagyok hullva agyilag egy picit. Szia Hugadzi, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzák ma este, jó szórakozást kívánok a legújabb Daisy streamhez, amiben Dencelt irányítom, aki éppen bőrigázott, úgyhogy lassan majd kerítenünk kell egy házikót, ahol be lehet fűteni, és meg lehet szárítkozni, bár lehet, hogy ezzel meg fogom várni, hogy elálljon az eső, mert annak semmi értelme, hogy megszárítkozom, aztán újra elázom. De egyébként Denzel Armageddon a karakter, akit irányítok, aki egyébként már 3 stream óta életben van, úgyhogy jól tartja magát a fiú. És itt volt, emlékeztek? Itt volt, ezen az úton akadtam rá a katonai konvojra. Itt volt a katonai konvoj, ez a katonai konvoj egyébként egy ilyen újdonság, legalábbis számomra mindenképpen újdonság a játékban, ugyanis azt jelenti, hogy teljesen véletlenszerűen katonai járművek jelennek meg a térképen, és a katonai járművek járműveknek mellett pedig mindenféle katonai loot van. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó. Olyasmi, mint a helikopter, csak ha minden igaz, akkor sűrűbben tűnik fel. És valamivel elvileg gyengébb a loot, de én ezt nem tapasztaltam, mert hogy amikor először találkoztam ezzel a katonai konvojjal, akkor rögtön egészen király fegyvereket szedtem össze, úgyhogy teljesen jó volt. És végre tudom, hogy hol vagyok. Közben Zsófi kérdezi, hogy nem vagy túl feltűnő a világítással, de egyébként biztos vagyok benne, hogy túlságosan feltűnő vagyok, de úgy döntöttem, hogy most arra koncentrálok, hogy élvezhető legyen a stream, és lássatok valamit abból, amit csinálok. Úgyhogy vállalom az ezzel járó extra veszélyt, de inkább úgy vagyok vele, hogy éjszaka látszódjon már valami a játékból, mert engem így iszonyatosan frusztrál, amikor látom, hogy hót sötét a képernyő, és azt nézitek, hogy a nagy semmi feketeségben szaladgálok. Úgyhogy simán elképzelhető, hogy lepuffantanak majd mindjárt, mert hogy világító fáklyaként szelem keresztül a vidéket, de most vállalom ennek az ezzel járó extra veszélyt. Szeretünk veszélyesen élni, nem igaz? Közben Isti írja a chatben, hogy az 1.20-as patch-el jött a konvoj, hogyha minden igaz, és simán elképzelhető. Tehát, hogy abban az időben, amikor teljesen elhagytam a streamelés néhány hónapra, akkor azzal sem nagyon foglalkoztam egyébként, hogy mi történik a Daisy-vel, és azóta szerintem kijött vagy két nagyobb patch, és ezeknek a patcheknek az egyikében volt ugye a konvoj, ami egyébként tényleg egy tök király adalék. Én nagyon örültem neki, és így vissza lehet. Azt hiszem még ez a közvetítés talán még fenn is van a Twitch-en, ahol először találkozok a konvojjal, és így meglepődök, és nagyon örülök neki. Mert hogy én ilyen meglepődős, nagyon örülős fiú vagyok. Akkor találtuk egyébként ezt a menő fegyvert, ami itt van a kezemben. Ami egyébként tényleg elég menő, csak kevés hozzá a lőszerem. Úgyhogy, hogyha itt végeztem, elérkeztem egyébként a táborba, ahova el akartam jönni. Itt, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy találok ruházatot, ami jól fog jönni a karakternek. Aztán, hogyha itt végeztem, akkor elmegyek a közelben lévő katonai bázisra. Hopp, és már is megérte feljönnünk ide, ugyanis itt van egy Hunter Backpack, amit nagyon szeretünk. Úgyhogy már megérte eljönni idei. Klorin tabletta, nagyon jó. Hát örömbódották, gyerekek, örömbódották. Milyen állapotban van ez a hátizsák, azt vizsgáljuk meg nagyon gyorsan. Badly damaged, akkor ezt most kézbe vesszük, és hogyha azt hiszem, hogy szikszalaggal, így van, szikszalaggal meg lehet javítani a hátizsákot, úgyhogy most meg is javítjuk szikszalaggal ezt a hátizsákot. Damaged, akkor még egyszer végig megyünk rajta szikszalagunkkal. Ja, és enni is kell. Igen, éhes vagy pajtikám, tökre vágom, hogy éhes vagy, úgyhogy bepuszilunk egy kis csirkehúsit. Egyél, fiam, egyél. Nagyon jó. És akkor egyél még egyet. Egyél egy csokit. Közben Rory írja a chatben, hogy ez a Dancer már szerencsésebb, mint amilyen Erzsi volt, és ez nagy igazság. Erzsi, szerencsétlen Erzsi, hát őt szétlőtték a picsába. Erzsinek nem jött be az élet, sajnálatos módon. De hát ugye ez a Daisy-ben azért elő szokott fordulni, hogy nem jön be az élet a karakternek. Erzsi egyébként beteg volt. Szerencsétlen Erzsi elkapta a megfázást, és elég sokat kutyagoltam azért, hogy szerezzek neki gyógyszert, szereztem is gyógyszert, de hogy így nem akart meggyógyulni, és hát végül ez a történet azzal ért véget, hogy Erzsivel bementem egy házba, ahol benn volt egy másik játékos, és telepumpálta Erzsit ólommal, amivel, ha Isten igazából, hogyha nagyon-nagyon-nagyon nem is szigorú, de hát konkrétan Erzsit kigyógyította a náthából, meg minden másból is azzal a adagólommal, úgyhogy akkor véget ért Erzsébet kalandja, és megszületett Denzel, aki valóban sokkal életképesebb játékos karakter, mint amilyen Erzsébet volt. De azért Erzsébetre is melegséggel a szívünkben gondolunk természetesen vissza, de hát neki egy sokkal rövidebb életút jutott, mint Denzelnek. És hát bízom benne, hogy Denzel több szempontból is túl fogja élni Erzsébetet. Találtam egyébként Gun Cleaning Kitet, úgyhogy a pisztolyt a kezemben azt szépen kikupálom, mert hogy annyira jól alakultak a dolgok egyébként a legutóbbi stream alkalmával, hogy találtunk például hangtompítót a pisztolykánkra, és még pót hangtompítóm is van, tehát hogy most azt kell, hogy mondjam, hogy Denzel egyébként tényleg egy átlagnál sokkal jobban felszerelt jó ember, és a fejlámpából kifogyott az elem, de hát elemből is föl vagyunk készülve, úgyhogy beemeltem az elemet a fejlámpába, legalábbis remélem. Igen, hát nagyon jó. És már is. Odakint továbbra is szakad az eső. És azt nézem egyébként, hogy elhasználtuk a Gun Cleaning Kitnek egy részét, úgyhogy felveszünk egy olyan Gun Cleaning Kitet, ami tele van. Na, és ez lett volna a tábor, amit meg akartam nézni, úgyhogy most akkor visszamegyünk oda, ahonnan indultam, és megnézzük azt a közelben lévő katonai tábort, hát ha találunk ott megint király cuccokat, amit rá tudunk aggatni Denzelre. Én már egyébként annak is örülnék, hogyha lenne egyébként lőszer. Közben Balázs írja a chatben, volt már párszor olyan karakterem, hogy egy darab hangtompítót nem találtam, de volt vagy 6 flakonom, és csináltam azokból inkább minden fegyverre. Egyébként igen, az se hülyeség, ugye műanyag flakonból és szikszalagból lehet készíteni hangtompítót a fegyverekre, ami egyébként egy tök jó dolog, azt gondolom, hogy lehet barkácsolni. Közben elfogyasztok néhány gumimedvét, hogy ne csak Denzelbe jusson energia, de belém is. Azt nézem egyébként, mintha kelne fel a nap, csak felhős az ég, úgyhogy hál' Istennek nem lesz szükség a fejlámpára az elkövetkezendőkben. örömbódottá. Ezt a zombinénit most megbarátkozunk vele, hogy gyere zombinéni, hadd adok egy üdvözlő ütést, gyere, ne szaladjál. Vascsövemet. Ismerd meg közelebbről. Aztán itt körbe kéne nézni ebben a városkában azért, hogy hát ha akad némi szilvaalma. Szilvaalma a földön. Már akartam kérdezni, mit teszünk a gumimacira Istivel. Egyszerre mondtuk, hogy ó, bizony. Jó kis gumimedvék. Nem egészséges, de finom. Mint a legtöbb dolog a földön egyébként. Hoppá! Azta! Ja! Ja igen, ez egy MK2, ami alapból hangtompítós fegyver. Hirtelen azt hittem, hogy megint találtunk egy fegyvert, amin hangtompító van, de nem. Csak találtunk egy olyan pityót, amin alapból hangtompítós egyébként. De hát nincs rá szükségünk, úgyhogy most itt hagyjuk, és elállt az eső, kérem szépen. Elállt az eső, úgyhogy lehet, hogy visszamegyek ahhoz a házikóhoz, ami egy kicsit lejjebb volt az úton, és tüzet rakok, hogy megszáradjak, mert azt el kéne kerülni, hogy Dence barátunk megfázzon. Hopp, egy alma. Yes. Az élet apró örömei. Alma a földön. Meg ha már úgyis tüzet rakok, akkor lehet, hogy még pipi húsit kellene szerezni. Hogy akkor, hogyha már tüzet rakok, akkor süssek is egy kis húst. Még egy szekerce. Abból nem árt, hogyha több is van az ember kezében. Nagyon jó. Eddig? Ó, oh, ez... Ez mi volt ez a mozdulat? Ha. De furi volt. Mit hagytam ott? Trikót? Mit hagytam? Hol? Hol hagytam? Mit? Tik. Miről beszélsz, Zsófi? Miről beszélsz? Ja, még az elején, bocsánat, oké, most már mindent értek, vagy legalábbis úgy csinálok, mintha mindent értenék. Igen, az elején valóban ott hagytam a pipit, megkegyelmeztem a pipinek, viszont a következő pipinek már nem lesz ekkora szerencséje. Ennyit tudok mondani. Bevágtatok erre a rendőrségre, még ezt a rendőrséget átnézem, aztán elbúcsúzunk ettől a várostól. Hogy megcsapott a rog? Hát komolyan. Ó, a baszki. Na! Ne. Itt most mi történt? Mármint, hogy azt gondolom, hogy tudom, hogy mi történt, de... Ó, át akartam váltani a vascsőre, de nem váltottam át a vascsőre, és elsütöttem a fegyvert, aminek a lövedéke Gellert kapott a földön, és lelőttem saját magamat. Most konkrétan ez történt. Viszont nem haltam meg. De hogy konkrétan ez történt. Lelőttem magamat. Lelőttem a földre, és a földről Gellert kapott a lövedék, és eltaláltam saját magamat. Na, ezt csináljátok utánam, jó? Na, ezt csináljátok utánam. Azért ez szerintem művészet. Hogy így lelövöd saját magadat. Tehát, hogy akár is nézem, azért ez teljesítmény. De, vagy várjunk már. Nem. Mert hogy a cső van a földön. Akkor lehet, hogy valaki lelőtt. Lelőtt az ablakon keresztül. Mert hogy Most azért vagyok egy kicsit így megkavarodva, mert ugye, hogyha a fegyvert sütöttem volna el, akkor, tehát hogyha a fegyver lett volna a kezemben, akkor fegyver van a földön, és nem a cső. Lehetséges lenne, hogy valaki lelőtt az ablakon keresztül. Viszont, hogyha valaki lelőtt az ablakon keresztül, az még itt van. Most tökre nem vagyok biztos benne, hogy mi történt. Hát egy lövés eldördült, ez biztos. És egyébként lehet, hogy a zombi lövésétől ájultam, mondjuk ütésétől ájultam el. Tudjátok, milyen szerencse? Hogy van nálam blood bag. Egyébként. Tehát, hogy készítettem magamnak Bloodbag-et, úgyhogy gyorsan helyre tudom tenni a karaktert, ha akarom. De mondjuk annyira úgy látom, hogy azért nem sérültem meg, nyilván vért vesztettem, miközben elájultam. Tehát, hogy a Gellert kapott a karakter teóriámat, némileg ellentmond neki az, hogy nem a fegyver volt a kezemben, amikor elestem, hanem a vascső. Szóval nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valaki van itt. Nem hallok egyébként semmit. itt jött be a zombi. Ez tuti. Mert nyitva van az ajtó. Jó lehet egyébként, hogy hogy tényleg valahogy lepuffantottam saját magamat. Azt gondolom, hogy ha lenne itt valaki rajtam kívül, akkor meg bejött volna az épületbe, nem? Azt tűnik logikusnak. Na mindegy, akkor maradjunk annál a verziónál, hogy sikeresen lelőttem magamat. És azt hiszem egyébként... Tényleg. Na mindegy. Mindegy. Hiszem el kell engednem ezt a témát. Ó, tönkrement a gatyám. Basszus. Ja, ó. Csak egy taktikás shirt van rajtam. Azt mondjuk le kéne cserélni valami komolyabb felszerelésre. Isten igazából, nem csoda, hogy fázik a karakter. Na tessék, police jacket. Low insulation. Na, már is jobb egy fokkal. Micsoda izgalmak, kérem szépen, lelövöm saját magamat, aztán azt hiszem, hogy valaki más volt. Ez is csak velem történhet meg. Azt hiszem. Nem tudja, hogy adja magát, ez ilyen bait streames megoldás. Szevasz, Ati, köszi szépen, hogy benéztél hozzám, további jó szórakozást kívánok neked, és jó filmnézést a vasárnap estéhez. Bepuszilok egy almát, aztán elindulunk. Elindulunk visszafelé. És valahol egyébként a külvárosban tényleg rakok egy tüzet. És helyre rakom a karaktert. Ó, észre be... Ó, de sokan vagytok itt, kérem. Azt nézem, hogy... Jó, még van. Szia Gyuri! Szevasz streaming! Sziasztok! Sziasztok! Köszi szépen, hogy benézzetek hozzám ma este! Ma este is Daisy a program, és továbbra is Denzel Armageddont irányítom, aki néhány perccel ezelőtt lelőtte saját magát a profizmusomnak köszönhetően. Úgyhogy nagyon jól nyomom a ma esti játékot, és streamings neked ismételten szeretnék gratulálni a csütörtöki nyereményjátékhoz. Csütörtökön a beszélgető stream alatt volt nyereményjátékunk, és streaming volt a szerencsés, akit kisorsolt a véletlen szám generátor, úgyhogy ő nyerte meg az ajándékcsomagot, amiben ezúttal God of War merchandise és egy vezeték nélküli füles volt. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor holnap föl is adom neked a Róka postával streamings, és már ég a héten meg fogod kapni az ajándékcsomagodat. És ma estére mondjuk pont nem készültem ajándékcsomaggal, de már mint a nyereményjátékkal, de természetesen nem a csütörtöki volt az utolsó alkalom, mikor nyerni lehetett. Igyekszem úgy alakítani a dolgokat, hogy a legközelebbi stream alkalmával is legyen lehetőség valakinek bezsákolni valami faszaságot. Még arra várok egyébként, mert az is tök jó, hogyha a Gary Fieldnek lenne egy kis ideje, hogy gatyába rázza a kis chatbotunkat, mert a legutóbbi nyereményjátéknál nem Garynek a chatbotját használtam, hanem a Streamlabsnek a megoldását, amiről tudjuk ugye, hogy bugos és hajlamos mindig azt az embert kisorsolni, aki utolsónak csatlakozott a nyereményjátékhoz, úgyhogy csütörtökön azt csináltam, hogy a regisztrációhoz a Streamlabs-nek a megoldását használtam, de aztán random generátorral választottam ki a résztvevők közül azt az egy szerencsést, aki végül elvitte a csomagot, és az streamings lett. És közben streaming, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, köszönöm szépen. Na. Dilemmában vagyok, hogy megszállítkozom, mielőtt elindulok. Vagy ne? Nem, menjünk biztosra, megszállítkozom, mielőtt elindulok. Elindulok a katonai bázisra, úgyhogy ebben a házikóban begyújtok. Megetettem a jó embert, mert hogy... Ó, itt egy krumpli. Potato. Na szóval. Meghámozzuk a krumpedlit. Beverünk egy körtét. Ezt a krumplit meg is sütöm szerintem. Ha már tüzet rakunk, akkor krumplit is sütök. Because why not? Ott a krumpli a földön. Aztán a késünkkel csinálunk rongyot ebből a gatyászból. Hogy ne a fertőtlenített rongyokat használjam tűzrakásra. Ez az. Kicsit tömbet kéne rakni az inventory-ban, hogy beférjen a fegyver. Na, és akkor kézbe veszünk egy baltát, és vágunk némi fát. Aj, ne már, komolyan. Túl nagyok a rönkök, nem tudom berakni őket az inventorimba. Felejtsük, hogy kim van a balta. Hogy ő melyik Denzel? Hát ő egyszerre a védelmező és a tűzben edzett férfi. Tehát, hogy ő itt az összes Denzelnek lényegében a, hogy is mondjam, minek nevezzük, a quintesszenciája. Tehát, hogy itt az összes Denzel karakternek a quintesszenciája ez a csávó. Úgy képzeljétek el, tehát, hogy ez nem kis pályás, ez a srác. Ő minden Denzelek Denzele. Tehát, hogy ő a legdenzelebb Denzel. Itt bezzeg, most nincs csirke. Ennek nem örülök egyébként. Viszont valahol bőg egy tehén. Összes fát berakjuk a kazánba. Hol hagytam a... Ja, itt. Na. Meggyújtjuk a tüzet. Közben Balázs írja, hogy a ház kijáratával szembeni dombon én már lőttem szarvast, azt hiszem, szerintem az bőg. Simán elképzelhető, simán elképzelhető. És jó, nézzük csak, mi van elázva. Igen, el van ázva a hátizsák. Jó, az nem. Ez igen, az az, hogy a hátizsák nem is a hátizsák, hanem a mellény. Sapka. A símaszk is el van ezbe, úgyhogy ezt ki is csavarjuk. Rárakjuk azt is a földre. Nézzük csak, mi van még. Nyilván a kesztyű is el van ázva, és természetesen a cipő is el van ázva, úgyhogy ezeket most szépen megszárítjuk. És kézbe vesszük a fegyvert, ne egyisten valaki be akarna jönni ide a szobába. Szobába, a házunkba, a melegedő kunyhónkba. Akkor készen álljak a találkozásra. Mert hát mindannyian tudjuk, hogy azért egy füstölgő kémény az legalább annyira vonza a tekinteteket. Ó! Oh, basszus! Hát most nézem, hogy a mellényem az teljesen tönkrement. Így úgy fel se tudom venni. Basszus! Hát ez nem jó hír. Na nézzük, mit lehet ebből. Jó. Majdnem mindent sikerült. Aha, az infúziót nem sikerül magamhoz venni, hát ez belefér. Hát ennek nem örülök, az a mellény az jó volt. Szereznem kell egy mellényt. Viszont közben megszáradt a karakter. Megszáradt a karakter. Nagyon jó. Azt nézem. Egyébként a krumplit be lehet rakni a... Ja, bele. Beraktam a krumplit. Csak megsütjük azt a krumplit. Aha. Tényleg bőg itt valami a közelben. Ez 20 szempontjából egyébként nem lenne rossz. Hogyha sikerülne levadászni. Hova rakom? Megeszem. A pocimba. Dencel pociába rakom. Azt nézem, hogy vajon így... Ah, most megsült. Ó, oh, nem. Megégett. Megégett a krumpli. Mert azt írja, hogy burnt. Vagy nyilván az... Megeszem a gemnek a maradékát. Hol lehet ez a szarvas? Milyen szépen füstöl a kémény. Alig látható módon. Mondjuk az az igazság, hogyha lelőm a szarvast, akkor valóban ezt a húst el is kell vinni a házig. Na mindegy, akkor most. Elengedem ezt a vadászatot, és irány a katonai bázis. ezektől a nyikorgó fáktól meg kiráz a hideg. Ugye ez a földutacska vezet a katonai bázishoz, ami itt van a közelben. Ahol legutóbb egyébként egész jópofa lootot sikerült összehozni, úgyhogy hát ha megint szerencsém lesz. És legyen annyi eszünk, hogy nem konkrétan az úton megyünk, hanem az úttal párhuzamosan az erdőben. Hát ha nem csak nekem jut eszembe, hogy lenne értelme meglátogatni ezt a katonai létesítményt. Itt a közelben sátortáborról beszélünk. Úgyhogy legyünk egy picit résen. Most ettem meg, mert nyilván azért csökken ennyire gyorsan a kaja mutatóm, mert hogy termeli vissza a vért a szervezetem, ami biztos, hogy égeti a kalóriát. Úgyhogy figyelnem kell arra, hogy ne csúszunk át vörösbe. Majd a bal oldalon lesz egyébként egy erdész megfigyelő házikó. Oda benézek, hát ha most épp kaja spónol. Néha szoktam találni csokit meg rapit. Viszont tény, hogy a legutóbbi alkalommal itt tisztáson a katonai tábor körüli tisztáson láttam egy malacot, akit nem sikerült lelőnöm. Malachúsi jó lenne. Az táplálóbb, mint a csirkéjé, hogyha jól emlékszem. Malachúsi hiányában kénytelen vagyok gumimedvét enni. De erre is bőgítsél valami. Mondjuk addig jó, amíg nem medve. Vagy farkas. És ez közel van. Aha, ott van. Ott van a szarvas. Pont előttem. Hát ez egy lövéssel. Ebből is látszik, hogy ez nem kis pályás fegyver, ami nálam van. Nem tudom, látjátok-e, de valaki felállított egy izét, egy ilyen bulisátrat ott a izé mögött. Azt a rohadt! Oh. Ó, és kaptam. Kaptam egy öcsit. Na hát. Mint a mesében. Na. Van egy csomó húsi. Most egy picit akkor az inventorimat. Jó, nem kell két balta, meg két kés. Nézzük, hogy mitől lát. Ebből sem kell ennyi. Lehet ezt nem az nem mindegy. Jó, ebből, oké. Annyi húsit kell elvinni, amennyit csak lehet. Jó, nem fér be az összes, az mondjuk nem akkora katasztrófa. Na, ez... Na, hát erre gondolok itt, tehát ez mi ez, hanem bulisátor? Ha nem? Ha de. Ez mondjuk gyanús, hogy nincsen semmi ebben a, ebben az épületben. Na mindegy, viszont lett kaja, és hát azért ezzel a kaja mennyiséggel azért már egy darabig el lehet lenni. Úgyhogy azon gondolkodom, hogy szépen vissza is megyek. A katonai tábor megvár, az nem szalad el sehova, és visszaszaladok. Visszamegyek a tüzemhez. Na. Hol vannak a... Na mindegy. Szóval visszamegyek a tüzemhez megsütni a húsit. Aztán visszajövök a katonai táborhoz. Lőttünk egy szarvast, lett egy csomó húsunk, és még achievementet is kaptam. Hát, micsoda siker sztori ez, kérem szépen. Megérdemlem a gumimedvéket. Király ez a fegyver egyébként. Tehát, hogy egyetlen egy jól irányzott lövéssel leterítettem a szarvast. Azért ez nem rossz. Nem csoda, hogy kiütött a Gellert kapott golyó. Közben látom, hogy is írta, hogy szép trófea lenne, ha lenne bázisod. Igen, egyébként mondjuk nem is tudom, agancsot nem lehet magunkkal. Tehát, hogy agancs nem volt ott, ugye? Vagy csak nem láttam. Közben húgod zírja, hogy azután, hogy kis ilyen végeztél magaddal, ez igen szépen felfelé ívelő karrier. Én is azt gondolom egyébként, tehát, hogy ez így nem volt egészen nagy kilengő skálán teljesít. Dencel. Gyuri, köszönöm szépen a követést! Remélem, hogy a jövőben is jól érzed majd magad itt nálunk. A rendkívül izgalmas és sokrétű Daisy streamek közepette. Nyilván egyébként nem csak Daisy-t szoktam streamelni, sőt, egyébként az a jó hírem van, hogy jövő héten megint lesz beszélgetős stream, méghozzá Csocsó cimborám fog hozzám csatlakozni, szerdán este 8 órakor, tehát hogy egyébként ezt, aki egyébként aktív a Discordon, az valószínűleg tudja, hiszen oda már beírtam, de hogy legközelebb szerdán este 8 órakor lesz stream, és Csocsó fog csatlakozni hozzám, és vele fogunk beszélgetni mindenféle dolgokról. Valószínűleg főleg videójátékokról. Közben Gyuri írja, hogy igyekszem majd a lehető legtöbbször jönni majd még. Király. Köszönöm szépen. Bizony, Csocsó. Csocsó lesz a sztár vendég szerdán. És úgy látom egyébként, hogy még ég a tűz. Nem csak a szívemben, de a házikóban is. Micsoda tüzet raktam, kérem szépen. Nagyon jó. Vajon ezt a krumplit ezt meg lehet enni? Meg annyi kérdés. Valaki rákeresne nekem az interneteken, még én itten sütögetek, hogy vajon a burnt potato az káros-e az egészségre a Daisy-ben. Na, közben pedig szépen az életerőm is kezd, meg a vértartalékom is visszaállni maximumra. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Na, Zsófi azt mondja, hogy meg lehet enni, Balázs szerint beteg leszek a burnt kajától. Hopp, közben egy húsi megsült, meg még egy. Mennyit felszedtem, basszus, király? A Redditen azt mondják, hogy ha vitamint veszel be előtte, akkor nagyobb esélye nem leszel beteg. Hát ezt most nem fogjuk kipróbálni. Hoppá, viszont a Google azt írja, hogy beteg leszek tőle. Értettem. Akkor hagyjuk a krumplit, itt hagyjuk valakinek, hát ha pont krumplira lesz szüksége. Viszont kialudt a tűz. Nem maradt még itt egy rönk? Nem. Viszont, vajon, hogyha most a parázsra rárakok még rönköt, akkor vajon... Égni fog a tűz? Vagy újra be kell gyújtani? Ah, reignite, ez az. Ó, fújkálni kell. Megőrülök. Tök jó. Ó, közben meg ezek a húsok is kész lettek ettől függetlenül. Ugye a parázson is meg lehet füstölni a krumplit. Krumplit? A húst. Milyen krumplit? Már elvette az eszemet ez a játék. Na, még az utolsót. Szépen berakjuk, füstölni. És akkor minden húsi. Na. Hát borzasztóan elégedett vagyok. Dencel teljesítményével. Úgyhogy ha az összes húst sikerült megfüstölnünk, akkor utána fogom magam, és elindulunk vissza a katonai sátortáborhoz, annak reményében, hogy ott is legalább annyira szerencsések leszünk, mint például a szarvas vadászat közben. És az utolsó húsok is kész vannak, már csak meg kell várni, hogy egy picit kihűljenek, mert emlékeim szerint, hogyha túl forró húst rakunk be a ruhába, akkor megéget. Azt meg nem szeretnénk. Ugye? Úgyhogy még egy picit várunk, aztán bevetjük magunkat az erdőbe. Közül megijedtem, hogy valakit mászkál a ház körül, de aztán rájöttem, hogy csak a saját karakterem ad ki hangot, miközben mozgatom. Na jól van, 60 fokot már csak kibírunk, nem? Legalább nem fogunk fázni. Na nézzük. Irány a katonai tábor. Sátortábor. Hát ha horogra akad valami jó kis katonai lút. Például tök jó lenne lőszer a fegyverembe, ami a kezemben van, mert most már csak 6 töltény. 6 töltény van benne. Sokkal nyugodtabb lennék, hogyha egy telitárral szaladgálnék. Közben meséljetek nektek, hogy telt a hétvége. Mit csináltatok szombat-vasárnap? Láttam, Zsófi streamelt természetesen. Szépen süt a nap egyébként, eső sem esik, ez tökéletes. Tökéletes az időjárás egy kis katonai bázis látogatásra. Közben Roli kérdezi, hogy milyen volt a képregénybörze. Nem mentünk nyitásra, hanem bőven dél után értünk oda, viszont még akkor is viszonylag nagy tömeg volt, és egész jó volt a képregénybörze olyan szempontból, hogy vettem természetesen képregényeket, vettem újdonságokat is, meg vettem olyan régebbi számokat, amikkel a meglévő gyűjteményemnek az ilyen-olyan lyukait töltöttem ki. Nagyon sokáig, tehát az elmúlt 3-4 évben, de lehet, hogy akár több is, igazából nagyon ritkán vettem képregényfüzeteket, és tavaly megint így rám jött, hogy nem digitálisan, hanem papírformában szeretném gyűjteni a pókembereket, úgyhogy elkezdtem megint füzeteket vásárolni, és továbbra is tartom magam ezen elhatározásomhoz, úgyhogy megveszem az újdonságokat, amik aktuálisak éppen, tehát hogy mostanában jöttek ki, és emellett próbálom egyébként kibővíteni a régebbi, korábban kihagyott számokat is, amik megvannak digitálisan, de így szép lassan, sorjában, darabjában így töltögetem ki a lyukakat, úgyhogy elég sok. Hát idén már több mint 30 darab képregényt vettem egyébként így. Közben Balázs kérdezi, hogy Bét, jól emlékszem, neked van TransferWise-od, mit tudsz mondani, ha van Revolutom, érdemes lehet ilyet is csinálni? Én az igazság, hogy nekem is van Revolutom egyébként, viszont azért döntöttem a TransferWise mellett, mert hogy kicsit megbízhatóbbnak tartom őket, mint a Revolutot. Tehát, hogy sokkal nyugodtabb szívvel tartok a TransferWise-on jelentős összegeket, mint a Revoluton. És most itt tényleg arról van szó, hogy nekem azért a megtakarításaim egy része a Wise-on van, és hát már csak azért is javaslom őket, mert hogy tavaly decemberben bevezették, hogy kamatot fizetnek egyébként a náluk tartott pénz után. Tehát, hogy az utóbbi 2 hónapban, hó elején a Wise-nál tartott pénz után mindig jön kamat, ami nem ilyen elképesztően hatalmas nagy összeg, tehát, hogy nyilván elég kevéske, De hogyha ott tartod a pénzedet, akkor valamennyi így visszajön, ami azért mondjuk képességgel nem rossz. Úgyhogy ezért is szeretem, nyilván lehet ugyanúgy használni, mint a Revolutot, tehát hogy nem is tudom, legalább 50 féle valutában tarthatod a pénzedet, ami azért elég király, hogyha ha külföldön vásárol az ember, tehát hogy ugyanúgy működik a Revolut, hogyha van az adott valutában pénz a számláidon, mert hogy ugye több számlád van a Revoluton, akkor nyilván arról vonja le a pénzt, borzasztóan egyszerűen lehet egyébként átváltani pénzt egyik valutából a másikba, egyébként ez nagyon jó, és Wise-osok között például nincsen utalási költség, az sem egy rossz dolog, tök menő a kártyájuk, ilyen tudom, hogy ez számít a legkevésbé, de hogy ilyen neonzöld sárga bankkártyájuk van, ami egyébként szerintem elképesztően jól néz ki. Úgyhogy, és tök jó, tök egyszerű használni, tök király az applikáció, jól átlátható, könnyen használható, úgyhogy én tökre meg vagyok vele elégedve, és egyébként így jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy használja a Wise-t, mert hogy nekem bevált. És egyébként az benne az egyik jó dolog, hogy amikor egy adott valutát csinálsz, tehát hogy mit tudom én, lesz amerikai bankszámlád, meg brit bankszámlád, amikor például dolláros megtakarítást akarsz csinálni, tehát hogy ott a konkrétan lesz egy amerikai bankszámlád, amire egyébként például lehet utaltatni pénzt, meg ilyesmit, tehát hogy ezek így tök hasznos dolgok. Úgyhogy én a Revolut helyett már szinte mindenre a TransferWise-t használom. Mekkora király lenne, hogyha találnék egy mellényt, és végre lenne meg elég helyem. Van meghívós linkem, úgyhogy akkor azt küldök majd neked, privátban elküldöm neked a meghívós linkemet, és te tényleg, tehát hogy ezt a kamatot úgy kell elképzelni, hogy nem is tudom, tehát hogy nekem például ebben a hónapban már ilyen értelmezhető összeg jött egyébként kamatként. Tehát, hogy nekem van euró, dollár és font számlám is, és ezek együtt már ilyen majdnem ilyen 6-7 ezer forintnak megfelelő pénzt termeltek egyébként az ott lévő megtakarításaim, ami azért nem rossz. Akárhogy is nézem, az nem rossz. Ó, basszus. Jaj, fussá, fussá, fussá, fussá. Gordon, üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, és Nielnek pedig nagyon szépen köszönöm a követést. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel itt vasárnap este. Éppen egy Daisy a program, és pont egy katonai sátortáborban vagyok, ahol hát a zombiknek sikerült egy kicsit megcsapkodniuk. Úgyhogy sikerült elszenvednem némi vérveszteséget. Mert hogy túlságosan tele van a hátizsákom, és túlságosan tele van a hátizsákom, és nem tudok váltogatni a kézi fegyverek között, úgyhogy kénytelen voltam elfutni a zombik elől. Ami nem ennyire jó taktika, abban bíztam, hogy találok. Találok itt katonai mellényt, amivel növelem a tárhelyemet, de egyelőre csak zombi csapásokat sikerült bezsákolnom. Közben abban bízom, hogy nem jön ide egy másik játékos, hogy lepuffancson, miközben itt bohóckodom ebben a álcahálós magas lesen, vagy hát őrtorony, vagy mi a franc ennek a neve, de viszont lövöldözni nem akarok elkezdeni, mert hogy nincsen elég töltényem egyrészt, másrészt, hogyha elkezdek lövöldözni, akkor csak még jobban magamra vonom a figyelmet. Úgyhogy most lehasalok, mondom lehasalok, és megvárom, hát ha elkolbászolnak innen a zombik a létra mellől, és te tudok menni, és tovább tudom folytatni a lootolást, mert hogy eddig egy sátrat sikerült körbejárnom. Van egy tök jó fegyverem egyébként, amihez nincsen tár. És lehet, hogy ezt el kéne dobni, hogy legyen elég helyem, de nincs szívem eldobni, mert tök jó fegyvernek tűnik, és szeretném kipróbálni. Ó! Ja, azon a zombin csak egy kis katonai hátizsák van. Legyen az akkor. Az a baj, hogy annyira rossz helyen vannak ezek a zombik, hogy még csak azt sem tudom csinálni, hogy elkezdem őket így fejbe lövöldözni innen fentről. Vagy igen? Ó, nagyon jó. Na, hát így már mindjárt más. Bimbo, gyere. Gyere egy picit közelebb. Azaz. Ó. Na. Egy gonddal kevesebb. Még egy, mondjuk itt hörög. Meg ide jött még egy. Most akkor megint ketten vannak. Jaj, gyerekek, hát kell ez nektek? Azaz, gyere egy picit közelebb. Azaz, balra. Balra, mondom balra. Most miért vagy ilyen? Elrontod a játékomat. Ja, ez nem is egy zombi, hanem két zombi. Még mindig. Itt van az összes zombi. Egy kicsit megmozgatom akkor őket. Na, basszus. Na, a tökéletes pozíció. Gyerünk már, gyerünk, ne csináld ezt velem, zombedli. Ez az. Na még egy. Bátyja. Feküdjél el? Komolyan. Ó, és vérzek. Most megint, milyen ramaty állapotba kerültem. Komolyan mondom. Hát ezt nem hiszem el. Viszont nem kell aggódnom a zombik miatt. Valamit valamiért, ugye? Ó, még ott is van egy, hát nem hiszem el, komolyan. Na közben a streaming szírja, hogy akkora adag mágiarakást faltam be, hogy egy éves diétának lenne annyi. Húha, ezt nem akartam tudni. Most én is meg tudnék enni egy hatalmas nagy adag mágia rakást, ez az igazság. Nem fogok kertelni. Nagyon adnám a mágia rakást. Még szerencsé, hogy van mellettem egy kis gumicukor, amivel tudom csillapítani a mágia rakás iránti váratlanul érkező sóvárgást. Már nem szarozok. Osztom a fejeseket. Hát azt reméltem egyébként, hogy ennél valamivel azért. Valamivel jobb lootban lesz a részem ezen a katonai bázison, de nem lehet. A jelek szerint nem lehet mindig szerencsém. Na se baj. Legalább egyelőre még életben vagyok. Ez is valahol teljesítmény szerint. Hoppá, várjunk csak, ott van valami. Mi az? Epoxi gyanta. Na, akkor elhagyjuk a körletet. Aztán irány horány. Azt hiszem lassan el kell falatoznom az első húsikát, amit megsütöttünk. meg némi folyadékot is be kéne vinni, ahogy nézem. Úgyhogy behúzódom ide az erdő mélyére. Aztán picit foglalkozunk a pajtásunkkal. Meg eszünk egy kis húsit. Jó kis őszgerincet. Tudom, hogy nem az, de most nevezzük annak. Aztán iszunk egy picit. Hiszen a hidratálás nagyon fontos. Mondtam mindig. Ezt megerősítendő iszok én is egy kicsit. Tele is lett a pocakja a fiúnak. És hogyha már így alakult, akkor... megtöltjük a tárat. Láttam, közben Rory ki is váltotta a hidratálást. Nagyon helyesen. Úgyhogy egészségetekre. És akkor nézzük csak, nézzük csak. Ó, ebbe csak két töltény jutott. Szomorú. Jó, erre nincs szükségem. Erre se. És 556-os. Igen, az kell ebbe. Nagyon jó. Nagyon jó, kérem szépen. Folytathatjuk az utunkat. Valahol egyébként megint szarvasbőg, de most egy időre el vagyok látva kajával, úgyhogy most emiatt, hál' Istennek, egyáltalán nem kell aggódnom. Inkább arra kell figyelnem, hogy a cimborám visszagyógyuljon, mert hogy ez a zombi támadás azért elég szépen kivett belőle, de így sem lehet okom egyébként panaszra, hiszen a mai este egészen jól alakulnak a dolgok, hogyha jobban belegondolok, és akkor most megnézem egyébként a térképet, hogy merre kellene majd folytatni a kalandozást, és az a véleményem, hogy katonai területek felé kellene venni az irányt, annak reményében, hogy a mostaninál is jobb felszereléssel ruházzuk föl Dencelt. Ha kiérek a főútra, akkor elindulok balra. És titkon abban bízom, hogy itt most megjelenik megint a random katonai konvoj. Tele minden földi jóval. De Isten igazából egy lezuhant helikopternek is örülnék. Mert miért ne? Aminek nem örülnék, hogyha egy másik játékos meglepne. Az nem annyira tetszene ma este, úgyhogy drukkoljatok, hogy most még egy darabig megint ne fussunk össze. Másik játékossal, aki ne adj Isten úgy gondolná, hogy Dencel ólomhiányban szenved, és segít ezen. Mint szerencsétlen Erzsi esetében. Közben azt nézem egyébként, hogy megint lassan 2 órája sikerül életben tartani Dencelt. Úgyhogy nem akarom elkiabálni, de ha minden jól megy, akkor ez lesz a harmadik stream, amit túlél a karakter, hogyha minden jól alakul az elkövetkezendő fél órában. És hát sajnos nincs szerencsém, ugyanis nem spawnolt a katonai konvoj, de hát nem lehet mindig őrületesen nagy mákom. Úgyhogy akkor folytatjuk az utunkat balra, méghozzá Gublovó irányába. Úgyhogy most egy kis séta szimulátoros rész következik. Miközben itt a közelünkben megint szarvasok bőgnek. Nem kevés kutyagolás vár ránk egyébként a következő lakott településig, mert hogy eléggé periférián vagyunk. De legalább nappal van. Még legalább egy, nem tudom mennyi ideig, de ez kifejezetten örömmel tölt el, hogy most kivételesen nem az éjszakában kell botorkálni, hanem szép nappali időben, eső nélkül, ezt most lekopogom, eső nélkül tudunk haladni előre, és most bejövünk egy kis lakott részre, ahol körbenézünk, hát ha találunk esetleg gyümölcsöt, vagy hasznos tárgyakat, amit Denzel sorsának javítására tudunk felhasználni. Ezt egyébként itt vannak ezek a fát, nézzük csak meg, hogy hátha van alatt, hogy gyümölcs nincsen. Akkumulátor, de arra pont nincs szükségünk, most még akkumulátorsavat egyelőre nem akarok inni. Fertőtlenítő, az van. Fertőtlenítőben jó vagyunk. Arra most nincs szükségünk extrára. Esőkabát, itt egy karabiner, mármint hogy na, tehát hogy egy fegyver, de hát fegyverből is egészen jól állunk. Lábasra sincs szükségünk. Kezes lábas. Ez itt egy varró készlet, jól gondolom? Nem, gyufa. Hát, gyufát sem fogjuk elrakni. Ellenben balra kell indulnunk. Itt azért vannak zombik szép számmal. És azt hiszem, itt van egy kút. Ha nem csal az emlékezetem. Susogós melegítő. Sapi. Ott egy pár cipő. Szerintem a cipőmet lassan le kellene cserélni. Csokoládé. Nagyon jó. Ja, a topogómat szerintem lecserélem, mert szerintem a játék kezdete óta ugyanazt a cipőt hordom. Gyümölcs, a rohadt körte. A rohadt alma. Ó, jaj, nincs övem, basszus, nincs övem. Pedig akkor most lenne, késtartóm az övemre, ha lenne övem, de nincs övem. Na feküdjél, gazda. Ügyes vagy. Nem volt nála semmi. És elkezdett esni az eső, hiszen elkiabáltam, hogy milyen szép időnk van, úgyhogy meg kell barátkoznunk az eső gondolatával, csodálatos. Sose volt még ilyen jó. De hát ez van. A Daisy már csak ilyen. Az egyik pillanatban minden csodálatos, aztán 2 perccel később minden nagyon messze kerül a csodálatostól. És hát mondjuk még mindig lehetne sokkal rosszabb, mint hogy esik. Úgyhogy inkább nem panaszkodom. Hanem elkezdünk kutyagolni. Egyébként most éppen Sakova irányába tartok egyébként. Szerintem itt ezen ez a hatalmas nagy réten valószínűleg, hogyha jól körbenéznék, akkor valószínűleg látnék egy valami állatot. De hál' Istennek most nem kell azzal foglalkoznom, hogy levadásszak szabadon kószáló jószágokat, hiszen elég szépen feltankoltam kajából. Büszkeség is tölti el lelkemet emiatt. És úgy látom egyébként, hogy nem akarom elkiabálni, de úgy látszik, hogy az eső is csak egy futó zápor volt, és még csak átsemázott a karakter. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Pozitív fejlemény ott a háttérben, hogy nem tudom, ti is látjátok-e, de valami épületek rajzolódnak ki. És már tudom is, hogy hol vagyok. És hogyha ennél az épületnél a földutat választom, akkor jó lesz nekem. Egy balra tartó földutat kell keresnem, ami az épület után lesz. És akkor elindulunk a térképnek az izgalmasabb része felé, ahol remélhetőleg jobb felszerelés, és hát nem kizárt, hogy további játékosok várják, hogy összefussunk velük. De hát ez benne van a pakliban. A Daisy már csak ilyen. Nem egyedül betyárkodom. Széles a vidéken. Na, itt kell valahol lennie a föld. Itt és itt is van a földút, amit kerestem, úgyhogy most szépen bevetjük magunkat az erdőbe. És elindulunk a vadabb vidékek felé. megint elkezdett esni az eső. De annyi baj legyen. Mit nem adnék azért, hogyha most így hirtelen felbukkanna valahol egy lepukkantott helikopter? Vagy egy katonai konvoj. Remélem, hogy azt egyébként majd találunk valamikor a közeljövőben ismét. Katonai konvoj egyébként úgy néz ki, hogy ilyen nem kiégett, de hogy elhagyatott teherautók és hammerek vannak egy rakáson, és a platón, illetve a járművek körül is mindenféle katonai cuccokat lehet találni, és szerintem azt gondolom egyébként, hogy annál erősebb a loot, minél beljebb vagyunk a térképen. Én ugye egy ilyen katonai konvojnál találtam a mostani fegyvereimnek a jelentős százalékát, úgyhogy elég mázis voltam én is. És Denzel címborám is, akit irányítok, és közben szomorúan kell tudatnom veletek, hogy elfogytak a gumimedvék. Ami kifejezetten érzékenyen érint. Úgyhogy ennek örömére iszok is egy kis vizet. Azt hiszem, most nem fogom megúszni átázás nélkül. Ott van tőlem jobbra egy vadászles. Oda bekukkantok, mert a vadászlesekben mindig szokott lenni valamilyen felszerelés. Felszerelés vagy kaja. Szerencsém van, akkor lehet, hogy találunk valamilyen vadászöltözéket, ami a legjobb cuccok közé tartoznak egyébként a játékban. Nem, egy fegyverre applikálható zseblámpa, amire az égvilágon semmi szükségünk nincsen, úgyhogy folytatjuk tovább a kutyagolást a földúton. Közben Rory kérdezi, hogy a gumimedvéknek az elfogyása az egyben a stream végét jelenti, de nem feltétlenül. Lassan 2 órája játszom, és az úgy terveztem, hogy majd ilyen minimum 2,5 órát belerakok a Daisybe, úgyhogy egyelőre még ne menjetek sehova, mert én sem megyek sehova, még legalább fél órát fogok itt menetelni. Úgyhogy egyelőre nem fejezem be. Ilyen fél tíz magasságában lehet, hogy abba hagyom, de addig mindenképpen egyengetjük tovább Denzel kalandjait. Denzel Armageddon, akit a nézők neveztek el erre a csodás névre. Rendkívül büszke vagyok a nézőimre, amiért ilyen gyönyörű nevet választottak Denzelnek. És most egyébként tényleg azért vágok keresztül itt az erdőn, hogy a játéknak egy sokkal beljebbi részére jussak el, ahol jó eséllyel a mostaninál komolyabb felszereléssel tudom megajándékozni a karakteremet. Az a tervem egyébként, hogy ellátogatok több katonai területre is, hogy nagyobb hátizsákot és jobb ruhákat szerezzek a karakternek, illetve hát tök jó lenne, hogyha sikerülne éjjellátót szerezni, hiszen az éjjellátót azt nagyon szeretjük, illetve a fegyvereimbe is jó lenne további muníciót rakni. Mert hogy lőszernek azért meglehetősen hiány vagyok. És nyilván nem árt, hogyha jól fel vagyok szerelve. Abban az esetben, hogyha ne adj Isten, összefutok egy másik játékossal, aki hozzám hasonlóan igyekszik túlélni itt a Daisy-ben. Úgyhogy most ez a terv, hogy sokkal jobb felszerelést szerezzünk Denzelnek. Aztán, hogyha sikerül egyébként Denzelt felszerelni úgy, ahogy azt mondom, hogy ez már rendben van, akkor a távlati terveink között egyébként szerepel, hogy ismét építsek egy saját bázist, amihez komoly erőforrások kellenek, meg eszközök. Úgyhogy mindenképpen el kell érnem azt, hogy a lehető legtöbb cuccot rá tudjam pakolni Denzelre, tehát hogy el kell érnem, hogy kimaxoljam az inventóriát, hogy aztán nekiállhassak szöget keresni, szöget, fűrészt, lakatot, fogót. A bázisépítésnek azért elég komoly eszköztárral kell neki látni, úgyhogy erre figyelnem kell, hogy mindenem meglegyen. Meg nyilván majd találnom kell egy olyan helyet, ahol érdemes nekiállni a bázisépítésnek, de mielőtt ebbe a nagyobb feladatba belevágnék, előtte mindenképpen szeretném, hogyha Denzel rendesen fel lenne szerelve. Mert hogyha rendesen fel van szerelve, akkor sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, miközben őt irányítom. És egyébként Guglovónak a közelében fogunk kipukkanni egyébként itt az erdős részről, és már ez elméletileg nincs olyan nagyon messze Guglovó. Hamarosan el fogunk érni egy aszfaltozott utat, és hogyha ott elfordulunk jobbra, akkor szépen be is fogunk sétálni a városba. Vagy hát, nem is város, de egy nagyobb település. Most már tényleg közel vagyunk, itt van tőlem jobbra egy tó. És Guglovóban egyébként van például csap, mármint egy kút. Van itt egy kút, úgyhogy meg tudom majd tölteni a kulacsomat is. És közben Streamings kérdezi, hogy így vágod már a térképet? Nem, egyébként itt előttem itt van a laptop, és azon nézem, hogy éppen hol járok. Tehát, hogy nem vagyok ennyire király a térképből. Vannak egyébként esetek, amikor adott területeken már tudok tájékozódni fejből. Ez még nem az a terület, most hál' Istennek itt van előttem a laptopom, és megnyitottam rajta egy Daisy térképet, és azon így pontosan szemen? Tehát nyomon tudom követni a szememmel, hogy merre járok. Úgyhogy nem vagyok egyáltalán akkora pró, hogy vágom az egész térképet A-tól Z-ig, de egyébként a térképnek a közepén, ahol a katonai bázisok vannak, ahová egyébként tartok, ott elég jól ismerem már a környéket, és ott térkép nélkül is tudok már egészen korrekt módon tájékozódni. Közben Rory kérdezi, hogy más bázisát is át lehet-e venni. Egyébként igen, tehát hogyha bejutsz valaki másnak a bázisára, és van egy lakatod, akkor másnak a bázisát el lehet foglalni. Nyilván ugyanúgy más is el tudja foglalni a te bázisodat, és emlékeim szerint volt is már azt hiszem valami hasonlóra példa itt a Daisy streamek közben, hogy talán bemerészkedni már biztos, hogy bemerészkedtem más bázisára, de olyan is volt azt hiszem, hogyha az emlékeim nem csalnak, hogy egy félkész bázist én fejeztem be, és lezártam egy lakattal. Úgyhogy be is lehet törni más bázisára, nyilván nem lehet olyan bázist készíteni, amit egyébként ne lehetne feltörni, és van is egy, nem is tudom, talán másfél évvel ezelőtt, jó régen volt, de volt egy emlékezetes streamem, amikor amikor rábukkantam valakinek a bázisára, ami tele volt egyébként ládákkal, és a ládák tele voltak cuccokkal, és feltörtem a bázist, és kipucoltam. És igen, tehát hogy az a bázis le volt zárva, és gránátokkal, meg gépfegyverekkel törtem át a bázisnak a falát, és ha jól emlékszem, akkor valami 12 ládát menekítettünk ki onnan, átvittem őket konkrétan a saját bázisomra. Tehát, hogy akkor volt egy saját bázisom, és ugyanabban a városkában, ahol én voltam, valaki más is csinált egy bázist, és azt szépen feltörtem, és konkrétan kiürítettem. Nagyon büszke voltam magamra. Aztán nem sokkal később egyébként volt egy szerver sikálás, és a bázisommal együtt az összes cucc, amit megszereztem, az ment a levesbe, de ettől függetlenül én rendkívül büszke voltam rá magamra, hogy sikerült feltörnöm valakinek a bázisát. És találtam egy üveg mézet, ami tök jó kaja. Igen, Balázs emlékszik rá, hogy egy órán keresztül már se csináltam, csak cipeltem a ládákat egyik helyről a másikra. Csodálatos volt. Azt a mézet felveszem, ha hatodik, ha szakad. Hát ezt a konzervet, ezt eldobom. És akkor jöhet velem a méz. Na, helyekás, ez az. Na, spónolt az első zombi. Bomber jacket. Lőszer, amire nincs szükségem. Gatyesz. Kicsit gatyába kéne ráznom az inventorimat, hogy el tudjam rakni a fegyverem. Mint hogy tudjak váltani. És tudjátok, mi lenne jó, ha találnék kötelet. Ha találnék kötelet, akkor tudnék magamnak csinálni övet, és az övre rá tudnám rakni a késtartót, és a késtartóba be tudnám rakni a kést. És akkor rögtön felszabadulna némi hely a hátizsákomban. De gyere! Hú! És rögtön elkezdtem vérezni az anyádat. Ó, basszus. Nincs már? Jaj! Gyorsan fertőtlenítem a kötszert, mielőtt bekötöm vele magamat. Komolyan, egy ilyen csicska zombi úgy megütött, hogy most megint a vérem fele ment a levesbe. Nem örülök. Legalább volt nálad valami? Ó, egy elem. Hát, csodálatos. Elemelem az elemed. Batidor, üdvözöllek. Szép estét kívánok. Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk így ma este a Daisy streamre. Hoppá! Hát ez micsoda szép mozdulat volt, kérem szépen. Ahogy illik. Hopp! És csak mondani kellett, ott a kötél. Yes! Yes, oké. Na hát, ez mint a mesében. És már is van egy övünk, amit felveszünk. Az övre, ha minden igaz, mindegy, viszont az övre rá lehet akasztani a kést akkor is, hogyha nincsen késtartóm. De hogy vajon a kötél övre miért nem lehet rárakni a késtartót, azt nem tudom, de annyi baj legyen. Az a lényeg, hogy lett övem, és az övre ráakasztottam egy kést. Hoppá! Éppen bázisokról beszélgettünk, és itt van. És itt van. Valakinek a bázisa. Megbetegedett a karakter, de miért? Hát nem áll. Hiszen... Nem áll. Ez most miért? Mit kapott el ez a szerencsétlen vajon? Nem már. Jó rongyjal kötöttem, mert hogy a kezemben volt a rongy, amit ugye fertőtlenítettem, és rögtön ugyanazt azt a rongyot használtam kötözésre is. Picsába már. Hát ha valami nem hiányzott, akkor az egy betegség. Basszus kulcs. És nem köhög a karakter, hogy egyelőre nincs köhögés. Igen. Van tett rám. A kodein az tönkrement, az tök jó. Hát kíváncsi vagyok most, hogy ezt mit szedtem össze. Na már! Hát bassz meg, ezt nem hiszem el. Igen, a maszkot azt le is vettem. Tüsszentett, jól hallottam? Na mindegy, akkor mindjárt beveszek egy vitamint, biztos, ami biztos. Hát, ha az majd segíteni fog. Lehet, hogy csak enyhe megfázás, mert hogy át van ázva a karakter. Lehet, hogy ezzel foglalkozni kellene, hogy megszáradjak. Aha, megfázott, jó. Oké. Akkor igen, akkor ez lesz a feladat, hogy tüzet rakok valahol, és megszárítkozunk. Ott van egy épület, oda megyek, és akkor ezt a problémát gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, orvosoljuk. Van vitamin, van tetra, elvileg ezt a betegséget ezt nagyon gyorsan tudjuk kezelni. Csak megszállítkozunk kezdésnek. Aha, igen. Oké, Nátha kínozza szerencsétlen Dencelt, amihez elvileg van minden, hogy túléljük. Aha, el is kezdett. Valószínűleg be is lázasodott szegény. De nem esünk kétségbe. De nem ám. Pikpak, túl leszünk ezen, majd csak figyeljétek. Na. Ó, basszus, de hülye vagyok, Istenem, de hülye vagyok. Baszki. Hát, aj, miért vagyok ilyen istentelenül béna? Nyilván mit csináltam? Fireplace-t és nem gyújtóst. Figyelek, nem figyelek, itt a nagy izgalomban. Na gyere ide! Ne bazzon, És még vérzek is, hát nem hiszem el. Bénázom itt, mint valami csicska amatőr, komolyan. Nem, nem, nem, nem. Most már higgyetek el, hogy most már sikerülni fog. Egészségedre, pajtikám. Vesszük a rongyokat. Milyen megnézem, hogy lehet-e fertőtleníteni egyébként a maszkot? Szerintem simán lehet. Simán lehet, hogy lehet. Megszállítom a cuccokat. Na nézzük. Aha, lehet. Maszk fertőtlenítése. Király. Már is van egy fertőtlenített maszkunk. És akkor bedobunk mondjuk két vitamint. Jó, és bedobunk egy tetrát. És hát, ha ezek együtt hatni fognak meg, akkor már eszünk is egyet. Nincs nálam gyümölcs. Ó, közben Balázs írja a chatben, hogy kioltja a kettő egymást, mindig csak az utóbbi hatása érvényesül. Na hát ezt nem tudtam, de hogy akkor most már ezt is tudjuk, akkor majd legközelebb erre figyelünk. Akkor megvárjuk, amíg elmúlik a tetrának a hatása, és akkor utána beveszek még egy vitamint. Hát ha majd ettől jó lesz. Miért raktad el? Ó, lázmérő most nincsen, úgyhogy nem tudom megnézni, hogy lázas-e a karakter. Legutóbb, amikor Erzsivel kalandoztam, akkor találtam egy lázmérőt, és azzal tudtam ellenőrizni, hogy éppen milyen a hőmérséklete a karakternek, de egyelőre lázmérőnk az nincsen. Most csak bízdunk el a legjobbakban. Hogy sikerül. Sikerül meggyógyítani Denzelt. Hát reménykedjünk. Az esélyeink jók a gyógyulásra, alapvetően. Meglátjuk, hogy mennyire lesz szerencsénk. Nyilván az nem feltétlenül segít, hogy szerencsétlen Denzel komoly vérveszteséggel küzd. De ha minden jól megy, akkor a kaja és a pia azért ezen segíteni fog. És még nem fogyott el a gyógyszerünk sem, tehát amint elmúlik a tablettának a hatása, ugye tetrát vettem be másodjára, akkor utána még bedobunk egy kis vitamint is. És meggyógyult a karakter. Hát ez igen. Ez most jó kör volt, gyerekek. Sikerült kikúrálnunk Denzelt. Komolyan mondom, mert ez a mai este, ez tele van kellemes meglepetésekkel. Legyőztük a náthát. Mit tekünk koronavírus? Vagy tudja, mi voltak. Franz tudja, mi volt ez, de túléltük. Denzelt kemény fából faragták, kérem szépen. Büszke vagyok rá. Úgyhogy indulhatunk a katonai. Nem katonai tábor felé, de van itt a közelben egy ilyen vadásztábor, ahol van egyébként kórház is, úgyhogy oda fogunk most elcsatangolni. Szerintem az még belefér a ma esti streambe, hogy oda elmenjek, tehát hogy odáig még eljutok, és akkor szerintem ott fogom lepihentetni a karaktert. Itt kell lennie majd valahol egy földútnak, és azt a földutat követve tudunk majd eljutni a vadásztáborhoz. Aha, ott. Ott van előttem az a ház, és amellett fut az út, amit követnünk kell. Akkor még abban a házikóba benézünk. Aztán irány Nadezda a helynek a neve, ahová tartok, ami ugye egy vadásztábor, remélhetőleg korrekt lúttal és egy kórházzal. És bízunk benne, hogy nem lesz lebombázva, mert hogy ez már olyan terület, ahol simán elképzelhető, hogy gáztámadás van. Lecserélem a kendőt erre, és akkor a földút. A földúton addig haladunk előre, amíg nem találok egy nem keresztezünk egy patakot, és a patakot követve. Aztán eljutunk a vadásztáborba, és itt a közelben megint vannak, ha jól hallom, vagy őzek, vagy szarvasmarhák. Fejlámpánk az már van. Hát ennek kifejezetten örülök, hogy ezt a korságot ilyen gyorsan sikerült kiheverni. Denzel igazi túlélő. Ezt kell, hogy mondjam. Ezt kell, hogy mondjam, hogy Denzel túl teljesít. Ó, itt vannak. Itt voltak a szarvasok. Na tessék. De hát hál' Istennek hús még mindig van dögivel, úgyhogy nem kell most még szarvasra vadásznunk. Tök jó lenne, hogyha a teljes sötétedés előtt még elérnék a táborba. Most kajáltam, és már is sárgában van. Már is sárgában van az ételmutatóm. Hiába, na, a betegség az kiveszi az emberből az energiát. Közben Corazon írja, hogy hajrá, Denzel! Így van, szurkoljatok Denzelnek! Denzelnek túl kell élnie. Legalább a mai streamet túl kell élnie. Egyébként elég jók az esélyei erre, azt kell, hogy mondjam. Günti! De rég láttalak! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok neked is. Éppen Denzel Armageddonnal igyekszem életben maradni itt a Daisy-ben. És ha minden igaz, akkor mindjárt elérjük a patakot, amit követni kell, hogy eljussunk a vadásztáborba. Itt pedig, hop-hop, mi ez? Hunter Jacket, akkor lecseréljük azt, ami rajtunk van, mert hogy a vadász cuccoknak a legjobb a hőtartása. Lehet, hogy a fehér szín az nem a legszerencsésebb, mert világítunk, mint egy lámpa. De talán ez még belefér. Valamit valamiért. Ó, és nem, már nem csak, nem is a patakot kell követni, hanem ezt a turista utat. A kék turista ösvényt kell követni. Nem is patak ez, hanem turista ösvény. Hol van? Hol folytatódik? Itt van. Ah, ezt az ösvényt kell követni, és ez fog elvezetni, a turista út fog elvezetni minket a táborba. Azt hittem, hogy patak, de nem patak, hanem a kék turista vonal. Nagyon vicces egyébként, hogy a Daisy-ben konkrétan megcsinálták, hogy legyenek az erdőn keresztül turista útvonalak, és a turista útvonal mentén le vannak verve ilyen cölöpök, amiken ugyanolyan turista útvonal festések vannak, mint amit az összes turista útvonalon láthattok például Magyarországon. Tehát, hogy az ilyen apróságok miatt tökre imádom a Daisy-t, hogy így foglalkoztak azzal, hogy itt van ez a hatalmas erdőmező, és akkor legyenek már turista utak, turista jelzése. Tehát látjátok, itt van a világos kék turista jelzés a fán. És ezt követve lehet eljutni szépen a vadásztáborba. Imádom. És most szépen le fogunk menni erre az útra, amit van előttünk, ami az ösvény része lényegében, és ennek az útnak a végén lesz a vadásztábor. a vadásztáborban majd jól megvacsoráztatjuk Dencelt. Szépen közben egyébként lemegy a nap. Lassan eljön ez az időszak, amikor szinte semmit nem fogtok látni a játékból, úgyhogy pont a legjobb időszakot választottam arra, hogy elérjem ezt a vadásztábort, ahol akkor meg is pihentetjük a karasztert, még iglútolom az épületeket, megnézzük, hogy találunk-e valami érdekeset, aztán most már 9:30 van, 2,5 órája tart a stream, pont ennyi időt szántam egyébként már, de most még erre a helyszínre bemegyek, körbenézek, aztán elbúcsúzom ma estére, és már most mondom, hogy legközelebb szerda este lesz közvetítés, és akkor Csocsó cimborámmal fogunk beszélgetni, tehát hogy szerda este nem videójátékos streamre kell számítani, hanem ilyen podcast-szerű beszélgetős műsor lesz, mint amilyen múlt csütörtökön is volt Benedekkel, csak ezúttal nem a Lego fényképezésről, a toy fotografiról fogunk beszélgetni, hanem jó eséllyel videójátékokról. Mondtam Csocsónak, hogy nyugodtan hozzon témákat, amikről szívesen beszélgetne, meg majd én is készülök témákkal, és szerintem egy ilyen másfél-két órás beszélgetésre lehet majd számítani szerda este, konkrétan 8 órától. Úgyhogy már most mondom, hogy mindenkit nagy szeretettel fogunk várni szerda este, mind a ketten. Korábban Csocsóval egyébként, mert volt ilyen közös beszélgetés streamünk, akkor PC-gurus nosztalgiázás volt egyébként, főleg a fókuszban, és az egyébként tök jól sikerült. A YouTube-on egyébként vissza lehet nézni. A YouTube csatornámon fönn van az akkori közvetítésnek a teljes tartalma. És meg is érkeztünk, és itt is van egy Hunter Pants, lecseréljük a rajtunk lévő nadrágot egy sokkal jobb nadrágra. Csodás. És akkor most szépen körbe lútolom ezt a helyszínt. Mondjuk a nadrág az éppen cudar állapotban van, de ha szerencsém van, van szikszalagom, akkor meg tudom javítani a nadrágot. El ne felejtsem, hogy itt van kút, úgyhogy fel tudom tölteni a műanyag flakonjaim. Hoppá, itt egy longhorn, azta! Ez egy tök erős fegyver egyébként a játékban. És a másik épületben volt is hozzá lőszer. Tehát ugye ezzel a stukkerrel tök jól lehet például vadászni. Úgyhogy itt volt a lőszer, azt magunkhoz is vesszük, találtunk egy tök jó fegyvert, és van is hozzá lőszer, már is azt tudom mondani, hogy megérte ide eljönni, abszolút megérte ide eljönni, mindjárt meglátogatjuk. A kórházat is. Még két épületet körbejárunk, aztán irány a kórház. GPS receiver. Azt hiszem, azzal még soha nem találkoztam a játékba. Az vajon mire lehet jó? GPS receiver. Ez teljesen új nekem. Ez Ez valami nagyon új dolog lehet, mert hogy erről még csak nem is hallottam. Tehát, hogy... Itt valaki járt előttünk, ahogy nézem, mert itt hagyott kötelet. Hunter Jacketet is itt hagyott. És itt is van egy GPS receiver. 9 voltos elem kell bele. Hát nézzük már meg, hogy mire jó. És itt rögtön felkerült a hátizsáknak a... tartójára. És van valahol egy elemem, amit bele tudunk rakni, nem? De, itt van. Bekapcsoljuk. De hogy mire jó? Most bekapcsoltam. Tehát, hogy itt van a GPS receiver a kezemben. És mire jó? Na mindegy. Már ilyenünk is van. Hát jó. Lépj át belső nézetbe, akkor látod a képernyőjét. Nézzük meg. Aha, tényleg mutatja a koordinátáimat. Mókás, de hogy mi értelme van, azt nem tudom. Há, stream snipereknek pontos koordinátát tudsz adni, hogy hol vagy. Akkor kapcsoljuk ki, nem? Érdekes. Lényeg a lényeg, már ilyenünk is van. Hoppá! Itt valaki előttem akciózott. Az ott kíváncsi vagyok, hogy az én... Ki vagy mi lett? Kibelezve. Ott a fűben. De hogy ott volt egy távcső, mármint hogy egy ott volt egy távcső, és rajta hopp, tetra. Ezt azért elrakjuk. Szóval ott volt egy távcső, és mellette valakinek a zsigerei. Izgi mi? Na jó, ezt el, nem. Na jól van, srácok! Eljutottam ide, ahova el szerettem volna jutni, úgyhogy én most itt lerakom a karaktert pihenni, és legközelebb, amikor Daisy stream lesz, akkor innen fogjuk folytatni a játékot, és hát eljött a pillanat, hogy elköszönjek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy velem tartott ma este. Remélem, hogy jól szórakoztatok, egészen mozgalmas stream volt a mai, és hát ami a legfontosabb, hogy Dence túlélt egy újabb napot, úgyhogy vele fogjuk folytatni a kalandozás legközelebb. Szerintem most még nem tudom megmondani, hogy mikor fogunk legközelebb dézizni, ami biztos, hogy jövő héten szerdán este 8 órakor lesz legközelebb stream, és akkor Csocsóval fogunk beszélgetni, most pedig indítok egy raidet, átküldöm a csapatot Bögréhez. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, további csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek, és legyetek jók, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!